إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات تي توفيق برون بي عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيريبوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيغي تي نياريلو تشوسان يو بالاغي تي موي خام دين الاسلام خامين و خامني داي تيغو تي تكتالي القران اك سنه يونت بي عليه الصلاه والسلام اك سي ون نان تي بونك الاسلام با نيغا نيكون تي لا اله الا الله lan moy maanaawam di kon nañ ci ak borom téré bi kadhalika ponku ya muy pilier ya keno ya nga xamni cha la la ilaha illa allah taxaw te moy daq ga ak saxal ga lolit gison nañ la ca aju kadhalika jafé jafé gi nga xamni nit ñi am nañ ko ci comprendre li la ilaha illa allah di tektale bango li nga xamni motax la ilaha illa allah juk moy lu am solo du pour rek ñukoy yuuxu diko sikkar allahul musta'an comme ni ngi koy faral di waxe diko duggal ci musique yek tasu yek ndaw rabbin yi ndax lolu motax la ilaha illa allah juk ndax lolou motax la ilaha illallah djok diko taso xol len way kat yi ak tasu kat yi mom lañuy jëfëndiko ku ci tasu wa tasu wala waya way ba xamo lo wax xëc la ilaha illallah après ngeen djog ne da ngeen di xex charlie yeen charlie yaangi ñi ci seen biir charlie abdo mo jël la ilaha illallah diko taso association ONG yi fi nek oustas yek imam yi fi nek ne dañuy xex charlie ñom ñoo jël la ilaha illallah diko taso wa charlie ñoo jël la ilaha illallah def ko ay way ñukoy tek ci bari legi lolu lan mo ci sen role yeen en tant que imam en tant que oustas en tant que ay association ONG lan mo ci sen role wala fofu mom amulen ci role ben instant il faut ñu arrêter affaire politique yi ci xanu aduna yi il faut ñu arrêter ko il faut ñu sérieux ci li ñi def wolof neena mbay ci sey wom boy defar dang koy commencer ci sa bop ci ñi la jégué fofu ngay tambalé defar gi mais mëno génn né yaangi defar ci mbéd ma ko xamné yow Charlie Hebdo ben journal la bo xamni ma nga nek ci rew mo xamni dañuy wote liberté rew occidentaux yi ainsi de suite yow nga bëgg taxaw fi Sénégal gi ak say mbedd yu ta ha ne yaangi mars xoma yaangi kas Charlie Hebdo vous vous rendez compte ñan ngay andal pour marcher lol ba paré yow ban pouvoir nga am ban meun nga am ci kaw Charlie Hebdo ban ha ban meun ban ludul né yaangi marche wala bok des fois nga eppal dugg ci lo xamanteni après dañuy jël lolou diko xassé wat islam nan xol len c'est des terroristes xol leen c'est des barbares xol leen parce que gis nga ñi ngi toj fee ñi ngi lakk fee ñi ngi taal bomb fee ñi ngi rey fee te yow ñi la jege say ñooñ ñoom ñooy jël la ilaha illallah di ko taaxuraane di ko taasoo di ko mbande hein pourquoi on est en contradiction wala dañu xamul ban yoon lañu wara soow so xamul da ngay dem nga jangi c'est tellement simple bo xamul demal jangi l'islam ñewul fekk ab jahil wala ko xamni sahibu shubhat wala sahibu hawa muné ko kay defal ma kay kasal ma wala kay xexal ma dedet l'islam ki muy jox responsabilité bobu day nek alim borom xam xam lay nek mais du nek jahil du nek sahibu hawa kuy top banexu bakanam du nek sahibu shubhat ku am ay leunt leunt mais malheureusement norme bobu respecté wuñ ko yow sa yeg yegu bop say sentiment bop ngay xexale l'islam islam soxla wul lolou islam xam xam la soxla bokoy défendre dang koy défendre ci xam xam dang koy tek ci xam xam dang koy tek ci norme yi nga xamanteni ni moy norme l'islam ñu bari da ngay gis jëw di kaas naan waaw dañuy kaasal diina ñi nekk ci Facebook bi di mbi joj ko mbaaro di mi wérante di dugg lu seen yoon nekkul des fois nga dugg sax ci jëw des fois nga dugg ci accuser nit lo xamni dara woru la ci lek na sunuy milliards nangam nangam nangam te dara woru la ci non lañuy xexale l'islam non nga bëgg yëkëté l'islam ci ignorance nga bëgg yëkëté l'islam ci ignorance nga bëgg défé da'wa ci top hawa nga bëgg défé da'wa ci top ay shubahat ay leunt leunt nga bëgg défé da'wa islam manhajam dafa lèr yonam dafa lèr il suffit nga jang pour nga mëna utiliser lumière bobu islam lool la soxla mais soxlawul ay excès de sentiment gis nga ay affaire de fanatisme ay affaire de kamikaze ak mo xam kamikaze bo xamanteni ni par des actes la mo xam kamikaze bo xamni par des paroles parce que amna kamikaze parole est ce ko xamni ci Facebook bi lay passer temps wala ci YouTube bi di kamikaze rek di dem di rajaxé rek di dem gis nga limuy wax xolu ci xam xam teggu ko ci xam xam xolu ci hikma teggu ko ci hikma am nay rajaxé rek di dem yeg yegam dal lay top par rapport ak ñi muy waxal di rajaxé rek di dem il faut arrêter ça dem len ngeen jangi ta bi ngay jël diko wérante ak nit ñi Charlie Hebdo duguna Charlie Hebdo genn na ta bi ngay jël diko wérante lek na sunu 2 milliards lek ko mais do dem nga jangi yow lecture do dem nga jangi say farata jëm yow do dem nga jangi tawhid bes bo amé assez de bagage scientifique assez de bagage xam xam ci xam xamu l'islam assez de fiqh di nga mëna défendre l'islam di nga mëna pousse l'islam mu avancer mais sinon en tant que ignorant en tant que jahil l'islam wax lolou la nga fipp ne da ngay wax donc li ngay def yépp lor l'islam la en tant que nit ko xamni yow sa hawa ngay top sa banexu bakkan en tant que nit ko xamni yow ay shubahat nga am yow say faratay jëm sa xamagoko nga ne da ngay défendre l'islam gis nga donc li ngay indi yeb lan la lo xamanteni ni au contraire da fay tilimal image de l'islam gis nga donc lolou du yoon bi ko ci wax nak mune la al khair aradna a ñun dal lu bax lañ ci jublu ana degulen sahabi bobu nga xamni sunu borom daf ko may ci fiqh lu am solo may ko déggu-dégguk alquran may ko xam-xamoo alquran lam waxoon gaaña kam min muridin lil khayri lam yusibhu kam min muridin lil khayri lam yusibhu ñaata nit ñoo ne dañoo bëgg lu baax te mënuñu caa àgg xam nga lu tax jaaruñu ci yoon wi lu baax dafa am yoonam mais yow jàngoo yow yaa ngi topp sa bànneexu bakkan yow yaa ngi ak ay lënt-lënt gis nga nan ngay mën a toppee yoonu baax bi yoonu baax bi kay da nga koy mën a xam xam ni fii islam lii la fi teg xikma bii lay àndal fii islam mënhaj bi lii la est ce que gis nga ma ngoog yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci ay ahadisam lii la jàngale ci point sàngam parop fii nii lañ fi war a waxe fii nii lañ fi war a doxe ma ngoog fii retenue bii la laaj fii tegendaay bii la laaj est ce que gis nga islam loolu la dañ koy jàng mais mënoo nekk en tant que ignorant yow say faratay jëmm sax xamoo ko nga bëgg a xuus ci domaine boo xamante ni nii wax dëgg la nga fay def yépp lu ñuy jël la mu nekk image bu ñëw après kolewaat ko islam gis nga loolu ma nga ko islam mooy sunna islam mooy sunna comme ni ko Barbahari waxee manhaj la mooy doctrine doctrine ay poñ la ay tomb moo tax boo demee ci borom xam-xamu sunna yi dañ naan la usulu ahli sunnati wal jamaa cosaani ahli sunna wal jamaa mu nekk ay poñ ñu ne la poñ sàngam min usuli ahli sunna wal jamaa yow loolu waxal ma ci benn poñ da gis koo xam ni sunna sunna moom pour moom affaire bi lan la aspect extérieur benn as ndangitu muraayam daal as ndangitu muraayam la yor pour moom mi ngi ci sunna quoi ay affaireu hijab fashion yooyu pour moom mi ngi ci sunna quoi waaw moo toog ci xolu sunna te fekk benn asli min usuli ahli sunna xamu ko yow soo xamul usulu ahli sunna nan nga ciy nekk ahli sunna seeni cosaan mu nekk ay poñ poñ nàngam poñ nàngam poñ nàngam poñ nàngam tomb nàngam tomb nàngam yow loolu xamoo ko xàmmeewoo bi ñu bojj ak bi ñu boxoñ après daal yow nga jël sa clavier jël saw làmmiñ daal di fëgg di dóor rek di kamikaze quoi di fëgg di dóor rek c'est pas comme ça foofu du yoon bi il faut arrêter il faut ñu sérieux affaire bi du lu la neex rek nga wax xanaa xamoo li ngay wax ni yowmal qiyaamati satuhasab alayha dinañ la ci xisaab yowmal qiyaama li ngay wax dinañ la ci xisaab yowma li ngay bind dinañ la ci xisaab yowmal qiyaamati ah ndax tegu na ci norme islam wala déet bul toog rek gis benn affaire rek nga mer rek nga wax wala nga bind c'est pas comme ça li ngay wax wala ngay bind da nga koy delloo ci xam-xam ba pare delloo ko ci usulu ahli sunna ba pare tey shabaab yu bari ndaw yu bari foofu la leen sheytaane mbaalee amaana peut être bëgg nañ sunna mais dañ koo réere amaana bëgg nañ sunna mais dañ koo réere war a gis ñuy bind wala ñuy wax loo xam ni aka juuyoog sunna ñu jàppe seen bopp ñoo xam ni ñi ngi topp sunna yonante bi te fekk loolu dafa juuyoog sunna yonante bi alayhi salaatu wasalaam lan moo ko waral jànguñu kenn yaru leen ci njàng shabaab yu bari dañ leen jël tënk leen ci ay association ay mbootaay ak mbooloo moo tax souvent damay wax ma ne li fi nekk jógagu fi de randoogul sax couleur yi ñoo changé couleur yi ñoo changé couleur yi ñoo changé mais principe bi ba léegi benn la jël nit ñi tënk leen ci ay genre mbootaay ci ay genre enclo loolu moo fi nekk ba léegi alors que islam dafa jox nit ki benn forme de liberté ki nga wara soumettre sa bop moy Allah jalla wa ala des fois bo xani na non c'est que bo xolé mbota yek association yi bo xolé jamono ji pour ñum ñun ño upp xalat ñun ño upp philosophie sahaba yi quoi Allah al-musta'an pour ñun ñun ño gëna ñaw xalat ñun ño upp philosophie sahaba yi li waja doon wax rek waaw ma upp xam xam yonent bi ñu nako kawtef mu ne wa parce que man xamna ay facebook ak ay whatsapp ay computer ay ordinateur ay ipad te yoyu amul won jomono yonent bi ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya koku amna fiq ci dina te pourtant ñu bari ki wax lolu ñu bari ñu ko jappé ngandam borom xam xam gis nga hada huwa al-jahl li moy ak rer donc dina l'islam dina la jo xamanteni ni dafa teggu ci xam xam buñ ko bëgge dimbali ah faaw nak ñu jaar ci yoonu xam xam wa buñ ko bëgge jappalé buñ bëgge dina ci dem demin wa nga xamanteni ni moy demin bi am jëriñ suñ bëgge yaq nak nañ continuer li ñuy def ni wérante gek nek ci facebook bek youtube bek di wérante ka jaxasse di ci passer son temps sans que ñu jang di top suñuy sentiment est ce que gis nga suñuy yeg yeg ben way wax nangam rek nga ñew alu wax yowit door jaxasse rajaxé ke genn fe door jaxasse rajaxé fa ngeen ni mujjé ci ay saganté lolu ban ana ngeeriñ bi ben journal ci moy bind ah waw détourna nañ xaliss nga ñew né ci tollet ci salamé ñew féké wo fa xaliss duggé féké wo fa xaliss jaar xam nga détournement num démé nga ñew commencé wax non lañuy dimbalé l'islam lolu moy jëmele kanam islam wala bok ñu tok suñu waxtu bobu ñu jël ko jëm ko jang suñu faratay jëm buñ ko xamé lolu ñu xam ñu jëm ko jotali da nga xol nit ñi pour ñu partager dars tawhid c'est tout un problème gis nga pour ñu partager dars tawhid c'est tout un problème mais bu féké programme politique la ak ñu ko mëna partager bu féké lu jëm ci aduna la ay affaireu sentiment ak ñu ko mëna partager mais dars tawhid bo xamni day jàngalé di yé nit ñi di tégal nit ñi ay adilla adilla amma ak adilla yo xamanteni mufassala ci tawhid di len tegal ay dawabit ak ay qawaid munuñu ko partager pour ñu déglu ko sax c'est tout un problème kañ ngay dimbalé islam ci lan nga koy dimbalé ci lan ngay dimbalé l'islam su fekké mono partager dars tawhid ci lan ngay dimbalé l'islam ci lan ha xéxa xulo wéranté def ay jahala def lo xamanteni dañ nan xol len xolalim wax fi xolalim def fi ci lolou ngay dimbalé l'islam islam ci xam xam nga koy jappalé ci xam xam nga koy yëkëté ci xam xam nga koy dimbalé sahaba yi ci xam xam dañoo gëssu jang top yonent bi di jang jangalenté seen biir wasaré xam xam bobu lañ daan jël diko wasaré mais nekuñu won ci ay débat ay wérante ak ay xëccok ay xiro ak ay ngaayo nekuñu won ci lool lool mbir la mu am solo lo xamni dañ ci wara bayyi xel ñi ngi pousse jeunesse bi ci xétu ben forme violence bo xamni c'est très dangereux l'islam dal la l'islam xam xam la pousse ñu len ci jang poussuñu len ci xam xam dedet ci liñ len di pousse ci ay wérante xolal profilu facebook yi ak statut whatsapp yi youtube bi xolal liñ partager rek da ngay xol nit ki limuy partager rek da ngay xam personnalité da ngay xam aussi niveau sunnam fi mu tollu est ce ko xamanteni ni limu yor yeb diko partager amul dars tawhid bu complet mom dal meun na jël ci darse bi ben parti bo xamanteni ni wax ca tang na wala wax jop japp na ni bu ko dugale mu merlon groupe sangam mu dag lolu dugal ko pour mom lolay tuddé daawa hmm pour mom lolay tuddé daawa adilla yi nak usul ya qawaid nak dawabit nak manhaj bi nak lolou dal bokul ci daawa bi lolou bokul liñu wara wasare mu ag ci jaamu yalla yi lolou bokku ci koku moy ki ci tane ki jël darsi di dag di ci xol parti yi nga xamni mom bu ko dugale mu nakari groupe sangam mu jam groupe sangam koku moy ki ci tane mais amna ko xam aslan du partager tawhid mën nay partager yu doye di ay la xew fe la jaar fe ak le ja a jël nañ fe ay milliards nenañ nangam nangam nangam journaliste bi nena nangam nangam ah rew mi doxul waw rew mi doxul inondation yaangi ni nangam nangam yoy yep mën na ci nek li ci partager di ci son di ci keur keur di wérante nañu xolaat liñuy def bu baax liñuy def bo ba légui lan la jariñ l'islam liñuy def bo ba légui ndax dafa téggu ci xam xam liñuy wax ak liñuy def ndax dafa téggu ci xam xam ndax dafa téggu ci manhaj ahli sunna wal jamaa ndax dafa deppok usul ahli sunna wal jamaa war nañu xisab sunu bop war nañu xol ñun d'abord sunu bop ba paré ndax ñi ngi ci yoon bi ba paré bala ngay critiquer ay kuy dal ci kaw ñeneen waaw yeen nangam ngeen yeen da ngeena wacc yoon bi mais yow mi wax lolu est ce que yaangi yoon bi hmm yow mi wax lolu est ce que yaangi yoon bi Allahul musta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh